عاشق و دل تنگ تو شد. تو رو بیشتر از خودم میشناسم، تو چه خوب میفهمی احساس منو، منو به آرزوها میرسونی، نمیدم به دنیا با تو بودم. دوست دارم شبانه روز، دوست دارم بهت بگم یه نگاه تموم زندگیمو میریزه به هم. میدونی دیوونگی قصه هر شب منه، میشمی اما بازم دلم برات تر میزنه. تموم لحظه هم رنگ تو شد، دلی که قبول نداشت عاشقی رو، اینجوری عاشق و دل تنگ تو شد. تو رو بیشتر